amoi. Galegos no baix. A parte da escola, non? Bueno, pois xa estamos na segunda hora e vamos a ver se nos poñemos en contacto a la Monforte de Lemos que nos conte cousas o noso correspondente que temos ali. Don Xosé Manuel F. Montes, Fernández Montes, que ademais é o que encargado da nosa sección de Quenche preguntou. O noso correspondente Xosé Manuel, sí, que esta semana está de noraboa, porque parece ser que hasta publica aí no noso, no Facebook, sí, que o peza de rei, sí, do noso amigo Cachín, pois foi o que se foi emborrachar foi o que probaron. Non, foi o que probaron precisamente antes do debate ou despois do debate. Ah, sí. Sei que sí. Ah. Debeu ser eso que provocou esas despois esas pequenas liortas, non? Diferencias, non sei. Sí, bueno, diferencias. Debían ser diferencias, sí. Sí, diferencias. Un insultou e outro dixo, tú non eres decente. Exactamente. Pero exactamente. Algo así, escoiteo. Sí, algo. A ver que nos adianta o noso amigo Xosé Manuel, que Xosé Manuel sempre ten cousas acudits, como din os catalás, sí, e el o que fai é recoller información con retranca. Exactamente. Que é o que compre para nesta época. Para que entendamos perfectamente. Sí, sí. Vamos a dar. Pois vamos a irnos a Ribeira Sacra. Veña. E vamos a falar con o noso correspondente dese apartado de quen che preguntou. Boas tardes, Xosé Manuel. Boas tardes, compañeiros. Que tal aí por esa Ribeira Sacra? Quento sol ou non quento sol? Pois non quento sol literal, pero fai calor. Ah, fai calor. Sí. Sí, señor, están os porcos en gallumbos. Sí. En bañadores, cunha tregua, porque claro, así non se poden facer matanzas. Claro. Sei que onte houbo miten en Pontevedra e foi la hostia. Sí, estades moi chisposos, pero hai temas cos que non se pode frivolizar, eh. Bueno, eu agora canovale mordaza, por menos. Sí. Pois igual. Bueno, aquí as mordazas chegan tarde. Igual te veñen buscar a casa. Pero a ver, eu conto o que aparece aí nas redes, o que aparece aí no na comunicación. Non somos un medio de comunicación cativo, pero fixademos o que son as cousas. Dígame. Que o debate do luns deu moito que falar, porque bueno, o Pedro Sánchez sei que foi un pouco agresivo, e un pouco bastante mordedor, sí. E bueno, o debate deu que falar, pero non trababa. O que sí que está dando creando debate é o que pasou onte. Sí. Parece ser. É un debate, pero bueno, que ríos e ríos de tinta. Xa casi dende onte pola tarde, co que aconteceu a Rajoy ata hoxe, bueno, hai unha serie de noticias unha tras outra que en poucas horas temos xa un culebrón montado. Sí. A última, como saberedes, é que o rapaz é familia por parte da muller de Rajoy. Sí. Parece ser, sí. Sabíades, non? Sí. Bueno. O sea, xa que dende os primeiros, que tamén, eso tamén hai que dicilo, recoñezo, incluso en primeira persoa, hoxe, dada a rapidez, a aceleración con que vivimos, con que comentamos e con que xulgamos, a primeiros minutos, as primeiras horas do acontecido, pues a xente xa empezaba a especular e a montarse películas, que son rapaz das mareas, sí, que a esquerda ven golpeando forte, etcétera, ata último que estamos a saber, e saberemos máis, de que fixademos ti por onde, que para doxos da vida, o rapaz, o menor de idade, é parente moi achegado, tan achegado que é fillo dunha curmanda da súa muller. Sí. Agora vai ti saber que continúe o culebrón, o que se di sempre, as cousas familiares. Rencores familiares o vai dice a ver. Que falen outros, nós vamos a buscar outras cousas. Mira, hai unha cousa que onte falaba bueno, mellor dito esta mañá, falaba con un paisano e dice, mira, onte adelantáronse moitísimas cousas que non eran certas. Como dicían Carna Sánchez en Paz Descanse, dice, non quero ser a primeira, nin a segunda, nin a terceira, quero ser a cuarta en contar la cousa, porque así terei máis datos. Coincido contigo, Armando. Que pasa que a información instantánea, sí, na que vivimos, sí, con ese aceleramento intrínseco, xa, pues, quero ser o primeiro en opinar, quero ser o primeiro en facer o chiste, sí, quero ser o primeiro en dar a primicia, e como sabemos todos, tal como dixeche Armando, as cousas vanse sabendo pouco a pouco, canta máis información e máis documentación, máis transparente é todo, sí, pero bueno, somos, sí, víctimas do mundo no que vivimos, un xornalismo, sí, express, e pasa o que pasa, pero bueno, nunca mellor dito express. Exactamente. En calquera caso, siga. Sabendo que hai moitos políticos caraduras, esa para min é a pior forma de comprobalo, ¿eh? Sí, desde logo. Onde hai que bater, sei que é o día 20. Sí, exactamente. Aí, hai que dar se alguén quere dar la bazada, cardé ali na urna. Na urna, co voto. Ese é o meu consello e supoño que compartides comigo. Bueno, é onde hai que... É o que definín aí un momentinho, sí. Se parece ser que se alguén ten que bater, que bata precisamente o día 20. Exactamente, que o día 20, este domingo, sí, que pegue lavazadas coa papeleta na urna correspondente. Sí, señor. Nosos amigos de Tempos Galegos, que é como El Mundo Today, pero en galego. Sí, señor. Esa páxina web que pues, transforma, ficciona e dalle un xiro retranqueiro ás noticias, por exemplo, tampouco se quedaba curta e tampouco perdía a ocasión, sacaba o titular esta mañá de comproban experimentalmente que Rajoy ten a cara moi dura. A terrible agresión constata empíricamente un feito sobre o que xa existían fundadas sospeitas. Sí. Bueno, a impulsión dun rapaz de 17 anos non é a mesma que a dun home de 40, no, por exemplo, a hora de facer o impacto nunha cara dese tipo, no? Pero tú, sí, vosotros non crees que eso non foi un montaje para darlle publicidade? O mellor tamén sirve, pode ser. Tamén sirve deso, ¿no? Tamén pode ser. Claro, bueno, que postos a pensar xa, pois, sí, podemos pensar xa na teoría da conspiración. Sí, sí. Se o rapaz era de esquerdas, era radical de esquerdas, que será de marea. Sí, que como chegou pagou, a decir alguén. Se lle pagou un amigo do barco para que fora, claro, a mandarlle ali e despois así tiña máis publicidade porque estaba debecendo esa publicidade, etc. Se o rapaz se quería facer famoso a costo de pegarlle ao presidente. Sí, sí. Como dixo incluso tamén alguén, que por eso... xa manipulación nos dous extremos da política, a esquerda e a dereita. Algún da dereita tamén chegou a decir que, claro, que entou tanto ambiente o señor Sánchez o outro día, sí, creou tal agresividade, sí, sí, e tan violencia no ambiente... Prendeulle lume. Que lle deu lume e que isto, sí, ben, sí, provocado por aquelo. Sí, ya abraza tamén, este... Hai que ser tamén pouco serios, non? Bueno, pero bueno, o outro día... Como outros tamén da esquerda din que, claro... A política agresiva de recortes e tal le va a que a xente reacciona así. E ahora comprobamos que realmente os recortes, no caso deste rapaz, os recortes en algún caso podría ser, no, pero neste caso un rapaz de familia acomodada que non lle falta nada, non ten nada que ver que este, pues, eso, pasando mal. Sí, sí. Por eso que tanto por un lado como por outro empezan a sacar as cousas de contexto, sí, sí, mexase, sí, fora, sí, sí, e bueno... Nun pero tal, bueno, meneame, sabes que saliu aí. Pero bueno, como outro día, nun tal meneame saliu un tuit que decía o Dourado deulle 5.000 euros para ver se si era capaz de facelo. Quere decirse que, a ver, especulacións de todo tipo, pero imos falar de outra cousa, que isto xa... Deixamos, en calquera caso. Non cheira tan ben como o noso caldo. En calquera caso, reprobamos o feito. Sí. Quen queira, pois, dar lavazadas, puñetazos... Que arde o día 20. O día 20, no sé. Que pase o que teña que pasar. Que se recupere do moratón. Sí, sí. Que según que xornal... Que non lle desexamos, non? Según que xornal leas esta mañá, o moratón é máis violeta ou menos. Sí. Depende tamén da orientación ideolóxica do medio. Sí. Pero bueno, xa todo isto forma parte do estado no que vivimos. Muy bien. Pero aparcamos eso. En definitiva, esas non son as maneiras de proceder. Non, non. Non son, non son. Imos a la coa recollita que dite sempre preparada, sí, bueno. Interesantísima sempre, veña. Que máis vos conto, mirade, pues... o tema da temperatura, que me dixades que tal por aquí. Sí. Como os digo, os porcos andan por aí en bañador, como se de Canarias se tratase, bueno, teñen sorte porque mentre non veña o frío, salvaránse de moitos, non todos, salvaránse da coitela. Claro. É que estamos vivindo un tempo inusual. Hai xente que xa di que, bueno, do cambio climático non era unha lenda urbana, parece que se empeza a comprobar. En Vigo, por exemplo, onte, 23 graus. 16 de decembro, 23 graus. Non me digades ti que non te podes bañar tranquilamente na praia. Está en bien. Pleno mes de decembro, rematando outono e as portas do inverno. Eso está ben, eso está moi ben. Pois ben, Seica, según dimos entendidos, un anticiclón, que entrada de aire seco de África impide que cheguen as borrascas do norte de Europa. Claro. Entón temos esta tregua, este quasi verán, neste tempo inusual, a todas luces inusual, que ata este fin de semana incluso din que podemos chegar aquí en moitos sitios de Galicia aos 20 graus. Jolín. Este fin de semana. Claro, hai que ter cuidado entón con a matanza, que senón non... É tamén outra cosa importante, que o non haber humedade, o non chover, non fader frío, están aumentando pues, os casos de infeccións respiratorias, claro, alergias, tal. Sí, sí. Que o de sempre, ten que facer o tempo que ten que facer. Claro que sí. E cando se descolocan as cousas, pois pues, claro, os corpos pues, reaccionan. Sí, en calquera caso, bueno, tamén non podemos tomar a risa e disfrutar. Xa virá o frío, que terá que vir, e que chova un pouco máis, porque atatemos lumes tamén nesta época do ano. Que bueno, que isto xa é un pouco surrealista, eh? Sí. Lumes, temperaturas de primavera rematando o ano. Sí. Que máis? Un par de curiosidades. Resulta que, bueno, coñecedes o pemento de Herbón, que non o coñece. Hombre, sei que é unha variedade de pemento que existe en Galicia. Efectivamente, o pemento de Padrón, uns pican outros non, sí, sí, e Padrón sí. Leva de anos a zona, a zona. Pero Herbón, que está ali ao lado, pues tamén é un gran productor. O mosteiro, precisamente, máis. Sí, sí. Quizáis máis, produce máis que propio Padrón. Sí, sí. Esa vez que é unha denominación de orixe protegida, sí. E bueno, que, es decir, que se ve en calquera restaurante de todo o mundo hoxendía xa o pemento de Padrón. Claro que sí. Bueno, pero pues, mira, tens unha anécdota aí, Armando, a ver. Cando dicen pimentos de Padrón, por exemplo, nestas datas, eu fun un día a buscar pimentos de Padrón cando tiño negocio de hostelería, e chego ao mercado e dicime, mira, pimentos da tua terra, pimentos de Padrón. Eu miro a bolsa e dice Madin Marroco. E digo, ostras, ahora me entero que os galegos temos unha horta en Marruecos. Home, eu ahora me corrixiredes. Penso que a producción de pemento de Herbón a tempada é de maio a outubro. Sí. Se os queres comer frescos, despois sí. É de Galicia, senón despois, sí. Quen sabe onde che virán. Sí. Por lo que acabas de decir ti, anécdota. Pois sí. Ben, hai unha empresa de Herbón, a Pementeira, sí. Que para sacarlle máis proveito o pemento de Herbón, non son na tempada, que acabamos de dicir, de maio a outubro, para comelos pois, eso fresco, recén recollidos, sí. Como mellor saben, para aproveitar de comercializarlo fora desa tempada e tamén sacar excedente de enriba, pois acaba de sacar esta empresa unha edición limitada de 1000 botes de marmalada para este Nadal. Caray. Marmelada de pemento de Herbón. Bueno, pues vale. O sea que a priori parece interesante, se ve que pues casa muy bien con las carnes. Muy bien, muy bien. Tanto vale para condimentar como para comer incluso de así de como postre. Tostada, ¿no? Pues importante igual que os pementos, uh-huh. Sabedes que uns pican e outros non. Uh-huh. Pues cos botes de marmelada, pues, desta marmelada de pemento de Herbón pasará o mesmo. Posiblemente. Sepáranas, e haberá hai unhas que pican, sí. E outras que non. E segundo din os da Pementeira, de foros onde foron a presentar o produto, a deron a probar, congresos, os ingleses que se pirran literalmente pola marmalada de pemento de Herbón picante. Muy bien. O sea que hai que innovar. Pues sí, señor, aquí, sí, señor. A reflexión de innovar. A transformación da materia prima e non vender solamente a materia prima. Sí, señor. Sí. Correcto, correcto. Outra curiosidade. Unha galeguiña de 22 anos, fixade vos xa con que idade, a veces algún xa emprende, eh? Unha galega de 22 anos, inventou, creou, o que podemos chamarlle o BlaBlaCar da paquetería. Anda. Sabedes sobre BlaBlaCar, que é unha plataforma, sí, onde sí se poñen en contacto usuarios para compartir coche. Sí. Din eles que teñen que dicir que non é para ganar cartos, sino que é para compartir gastos, para claro, que, bueno, se lle entenda unha legalidade e non competencia dentro do mercado do transporte público. Uh-huh. Entón, pois esta rapaza, collendo esa idea, pois creou unha plataforma que se chama Goi, que é o mesmo, pero para paquetería. Uh-huh. Permite convertir a particulares en repartidores de obxetos. O de toda a vida de, oi, xa que vas a Quiroga... Sí, tráeme tal cousa ou lévame tal outra. Lévame esta bolsa de patacas para a miña cuñada, sí, e tal e cual. Sí, pois, sí, pois o mesmo, pero entre particulares, poñeros en contacto para que fagan este servicio de reparto de paquetería. Exactamente. Digamos que é unha iniciativa máis de ahora está de moda o concepto de economía colaborativa. Ajá. De, bueno, para forrar, buscar solucións, compartir gastos, que vai nesa liña. Muy ben. Calquera particular que viaxa, de paso, pode transportar a paquetería e entregar os encargos. Sí, sí, sí. Facemos os particulares de transportistas. Habrá que aproveitala para que manden ese precisamente esa marmalada de pementos ou xa que vas a Barcelona, leva isto. Correcto, por exemplo, xa que ves a Barcelona, pues tráenos un pezado rei ou tráenos un seguro que coñecedes exactamente. Se non coñecedes, sabedes que vou eu eso es. Por exemplo, a pasar o Nadal a Barcelona. Oye, José Manuel, xa que ves eso. O xa que ves clásico, pues tráeme unha caixa de peza do rei. Eso é. Que, por certo, facemos un inciso. Parabéns novamente a César e sí, a Cachín. Sí. Que meteu, colocou os viños no picoteo do debate do outro día. Sí, casi. Sí, sí, impresionante. Por eso. Debe por ser eso un manager este home. Que para mí non quero eu, eh. Bueno, para ver. Estamos le facendo moita propaganda, compre que sí, hay que falar con él, xa nos sí debe unhas botellinhas, a ver, xa nos debe algo máis que unha botella, eh. Correcto. Bueno, pois pues a rapaza chamase Yaisa Canosa, volvendo ao rego. Sí. De Coruña, aínda que actualmente vive en Madrid. Bueno. A rede xa conta con 20.000 usuarios. Carai. A maioría de Coruña e Madrid e vai medrando. Yes. A web letsgoi.com. Oye, habrá que darlle un toque para ver si hay tamén outro fego entre Madrid, Galicia e Cataluña. Madrid e Barcelona. Supoño que sí, o que pasa que di que ten máis usuarios de aí, funcionará máis a rede aí, pero claro, está en expansión. Vale, sí, vale. Muy bien. ¿Qué máis? Seguides pola Ribeira Sacra esta fin de semana. Temos o Artelemos, unha feira, exposición, mostra de artesanía de Galicia, dos artesáns, todos eles galegos, e a metade da Ribeira Sacra, dende olería, a coñecida de Gundibos ou de Buño, ata pois artesanía madeira de Oliveira, palilleiras, teares, etcétera, etcétera. Haberá obradoiros e demostracións, o sea que tamén unha mostra importante de arte, non? Exactamente, de artesanía aquí na Ribeira Sacra en Monforte para estes días. Que máis? A pregunta que puxe no Facebook xa vistes. Sí. Pregunta de opinión para esta segunda hora. Vos de quen sodes? De Papá Noel, da Palpador ou dos Reis Magos? Do Palpador, sí. Hombre, a ver, Palpador. A mí gustaba máis. Home, gustábame porque era un home que eu non coñecía e tal. De feito, el cortado de manos. Pero resulta que a mí gustábame tamén que me apalpen. Tamén, non? Deixo-me fazer. Que te apalpen ou apalacen, como din algún sitio, non? Sí. Apalazar, oíste? Sí, sí. En calquera caso, oín por aí que, como Reis Magos, digamos que teñen moitos máis seguidores, falaban, como no caso de Marea, de xuntarse o Papá Noel con a Palpadora a ver se lle podían conseguir facer sombra aos Reis Magos. Ah. Pero creo que ideolóxicamente non casan moito. No. Sei que non. E igual tamén, ao final, non é boa idea. Non. Sí, sí, non sí é boa idea. No. En calquera caso, eu sería da Palpador, pero si recoñezo que por a presión da sociedade Ao final pasamos por Reis Magos, os clásicos Reis Magos de toda a vida. Sí. Papá Noel estamos intentando quitar das nosas vidas, pero aínda sempre queda un residual. Sí. De algo cae. Sí. Pero se tivera que poñer un ranking, pues serían Reis Magos, Apalpador e Papá Noel. A ver se Apalpador consigue chegar arriba de todo, pero bueno, imos camiñando en boa dirección. Bon sentido, sí, sí, sí. Exactamente, sí. Aquí, como vos dixen xa noutras ocasións, en escolas, concellos, cada vez hai máis actividades e o nome da Apalpador xa non sona a chino, no. Xa é unha cousa boa. Tan recollecido. Sí, é lógico que se vaya, claro, recoñecendo un feito que de antigo si sí existía xa. Efectivamente, pa casi rematar. Sí. Pois sabedes que a semana que ven vai ser un sorteo da lotería. Sí, sí. Fíxeme cun libro, Contos Colorados, de Xerais. Teño aquí un conto que fala do décimo de lotería. Escoito unha cousa, pero é moi curtiño, eh? Vos tendes aínda relembranza desa lotería, porque sei que hai Monforte de Lemos, que no, viuse agasallado ano pasado, e ao mellor van este ano tamén pola merma teima, non? Bueno, de sempre, sabes que aquí pois recurrese aos premios pasados para vender máis. Ajá. Algúns picamos, pensamos que, bueno, se tocou unha vez, pois tocará outra. Claro que sí, nunca toca. Bueno, a ver se temos sorte. O gallá. Fora no sorteo do neno, de hai dous anos. Sí, pois agora, ainda que mudedes pro de Navidad, sí, non pasa nada. Eso... Pois a ver, de momento... Algo xogamos, non moito, pero bueno, algo. Eso, bueno. Hai que xogar, porque se faz como gitano que foi a pedir a San Antonio, sí. Dixe, neno, se non xogas, como che vai tocar? Claro, claro. Veña. Pois deste libro... Dime, vanos facer un conto, non? Un conto, un contiño moi curto, pero está moi interesante porque recolle da tradición popular unha chea de contos... Non sei, 200 e pico contos. Carai. 290 contos. Pois un deles, o décimo da lotería. A ver, logo. Outra vez, bueno, era un matrimonio que non tiñan onde caer mortos. O home dispuxo de ir traballar polo mundo, o sea, emigrar, e foi. Pero volveu como marchara, según peso, cunha man diante e outra detrás. Des que volveu, dixo ya a muller a él, agora toca a min, a ver se eu teño máis sorte que a ti, home. Cando volveu ela... de andar polo mundo, de emigrar, daría moito tempo, viña rica. Jolín. Rica, pero rica, rica. Entón o home, claro, preguntoulle, pero muller, como fixeches? Pois xoguei a lotería e tocoume. Tiven sorte, merquei un décimo e tocoume. Vaya, pois mira que ben. O home cadrou, quedou conforme coa explicación, ou iso pareceu, non? Comezaron a disfrutar dos cartos, veña arriba, abaixo, viaxes, daqui pa colá. E un día estando na praia, dispuña esa muller a tomar un baño, e xa lle chegaba a auga a cacha. Sí. Cando lle berrou o home, "Vólvete, nena, volve Paco, que se che vai mollar o décimo." Igual xa o coñecíades da unha versión chistosa en castelán, pero bueno... É algo retranqueño. Como viña pouco a conto, nunca mellor dito. Sí, sí, sí. A veces algún... toca a lotería. É que algún gardan o décimo moi abaixo. Sí. Sí, da cintura para baixo. Sí, da cintura para baixo, sí. Moi ben. Bueno, moi bon o conto. Tenme que dicir o nome do libro ese. Pois mira, chámase Contos Colorados. Contos... Narracións eróticas de tradición oral de Xerais. De Xerais. Bueno. Sí. Pois, a ver, por certo, unha forma de agasallar... Hai unha proposta aí de Xerais, se mercades a ustedes costume de mercade a xenda, pois entrade, vede que ten un complemento de agasallo do libro, neste caso. Está interesante. Que se metan na páxina web de Xerais, logo entón. Exactamente, Contos ya. Colorados. Contos Colorados. Pois sabes que ven temos radio? Xoves que ven, xa te damos festa. Sí. Como decían, como decían aí na miña aldea, no meu pobo, cando eu estaba por aí, dannos punto. Sí. Sí. Dannos punto. E entón, bien, sabes, bueno, pues, que teñas felices festas, que enches o caixón de billetes da 500, da 500. aí para o día 22, e despois xa disfrutaremos con Peza dos Reis e atrás aquí neste Nadal. Eso. Este ano non irei, pero xa vos chegará. A ver, non estou dicindo que teñas que traer nada, non, quero dicir que disfrutemos nos, que tes visto algunhas veces e non tivemos ocasión de eso, de tomarnos un cortado ou un garoliño de xente. A ver, cando, saúdos para Antonio tamén, Dale, realmente. Él tamén te saúda, xa sabes que... Hai moitos anos que non nos vemos, nin sí, cadramos, xa, xa hai tempo, sí. Desde o carnaval de Viana... Do entroido, foi entroido. Me parece que foi outra vez. En algún entroido. Bueno. O se ves por Monforte, avisa, ¿eh? Sí. Eso faremos. E para pechar o círculo, dime. Empezamos falando e denunciando o agresión a Rajoy, pero para quitarle un pouco de ferro o asunto da agresividade, sí, e da belixerancia, e da violencia en xeral. Un chiste que me contaron esta semana me fixo moita gracia. A ver que vos parece. Estaban dous paisanos falando e dillo un outro: cal é a túa mellor virtude? A miña mellor virtude é a diplomacia. A ver, dame dous exemplos. Dúas hostias che vou dar. Pois non há violencia, Claro, pois pues sí, señor. Bueno, diplomacia, veña. Agardamos a túa diplomacia feita dibuxo ou cualquier outra cousa que vexas oportuno para este último programiña do ano. Desexamos que estamos vindeiro ano. Volvemos ser moi felices. Igualmente. Que toca lotería, senón que toquen outras cousas. Volvemos a repetir. Pero nada malo nunca. Desexamos o mesmo. Veña. Apertas grandes. Despedimos a Xosé Manuel con música, non? Sí, vamos a despedilo con Dous na Fronteira. Vaña. Que quedo xou CD Son de Nós. Vale. Tiño unha dor. Vale, tiño unha dor. Teño unha dor que me canta no peito, como unha rula en gaiola fechada. Ela me fai arrincarme do leito pra facer versos á luz da alborada. Fun cazador incansable de estrelas, fixen con elas licor de ilusión. O meu brazón son estrelas amarelas no campo roxo do meu corazón. Miña canción, miña dor latexante, e volvoreta do lume brillante, da outa fogueira da malenconía, das acedumes da vida triunfante. Que cante, porque sei ben afinar algún día. Miña dor canta e eu deixo a que cante, porque sei ben afinar algún día. Taro taro li tai li tai li tai tai taro taro li tai li tai li tai da. Que me canta no peito, como unha rula en gaiola fechada. Ela me fai arrincarme do leito pra facer versos á luz da alborada. Ela me fai arrincarme do leito pra facer versos á luz da alborada. Taro taro di tai di tai di tai di tai au. Taro taro di tai di tai di tai di tai. El programa de detecció precoç del càncer de colon i recte arriba a Sant Boi. En els propers dies, les persones usuàries de l'ambulatori Montclar de 50 a 69 anys rebran una carta informativa de l'Institut Català d'Oncologia. Hauran d'anar a una farmàcia adherida a la campanya on se'ls explicarà el funcionament de la prova. El càncer colorectal és el segon més freqüent entre les dones i el tercer entre els homes i es pot curar si es detecta a temps. Fes-te la prova. És senzilla, gratuïta i es fa a casa. Campanya de l'Institut Català d'Oncologia amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Boi, Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, Centre de Salut Montclar i Farmàcies de Sant Boi.